เริ่มเข้าสู่ธรรมะผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็มีแต่เพียงว่าพยายามบำเพ็ญให้เป็นไปเท่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างว่าศีลอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเราไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ถ้าหากว่าไม่มีศีลเป็นข้อบังคับความประพฤติทางกายทางวาจาแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศลไปไม่ได้เลยมันก็เจริญไปแต่ทางด้านกิเลสบาปธรรมนั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเพราะว่าไอ้จิตใจของปุถุชนคนเรานี่นะมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาสารพัดดังนั้นลำพังแต่ธรรมะอย่างเดียวมันยังไม่สามารถที่จะต้านทานต่ออำนาจของกิเลสนั่นได้ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติวินัยคือระเบียบสนับสนุนธรรมะเข้าด้วยนี่นะให้พึงพากันเข้าใจวินัยหรือระเบียบเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้แล้วอย่างนี้ว่าห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้ห้ามไม่ให้พูดอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าใครขืนทำขืนพูดไปจะต้องมีโทษหนักบ้างเบาบ้างขนาดกลางบ้างตามความผิดที่ผู้นั้นทำก็เช่นเดียวกันนั่นแหละกับกฎหมายบ้านเมืองนะมีโทษหนักโทษเบาตามการกระทำของผู้นั้นเป็นอย่างนั้นถ้าว่ามีโทษก็หมายความเป็นบาปนั่นเองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดแต่ว่ามันแตกต่างจากกฎหมายบ้านเมืองตรงที่ว่าอันส่วนวินัยของพระพุทธศาสนานี่นะใครจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้อย่างนั้นแล้วแต่สมัครใจแต่ว่าถ้าหากว่ามารวมอยู่กับหมู่แล้วอย่างนี้นะจะไม่รักษาเหมือนกันไม่ได้อีกเหมือนกันเนี่ยนี่ก็ดีสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั่นน่ะอันนั้นใครจะสมทานปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้แล้วแต่ผู้สมัครใจแต่ว่าศีลบางข้อนั่นน่ะถ้าล่วงเข้าไปมันก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็มีแต่อย่างนั้นแล้วทางบ้านเมืองเขาก็ยื่นมือเข้าไปแล้วถ้าไปล่วงไปมันเป็นงั้นแต่ศีลบางอย่างแม่ล่วงไปมันก็ไม่ผิดกฎหมายทางบ้านเมืองเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ลงโทษบาปกรรมของผู้ล่วงนั้นลงโทษเองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดเคารพต่อพระวินัยไม่ล่วงเกินแล้วอย่างนี้นะความประพฤติของผู้นั้นน่ะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีก็ไม่หยาบมันนี่นะความประพฤติมันก็ละเอียดเข้าไปละมุนละไมเข้าไปเพราะว่ามีวินัยข้อบังคับไว้ข้อบังคับต่างๆพวกนี้นะเมื่อรวมความลงแล้วก็หมายถึงว่าห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองแหละหรือห้ามไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั่นถ้าพูดถือเอาใจความนะอย่างนี้แหละเช่นอย่างห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้นะอันนี้มันทั่วไปเลยมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องวินัยเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันใส่ใจสนใจเรื่องวินัยให้มากเพราะมันเป็นการสกัดกั้นความชั่วอย่างหยาบไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของคนเรา บัดนี้เมื่อมีวินัยสำรวมวินัยด้วยดีแล้วก็มาประพฤติธรรมะประกอบเข้าด้วยบัดนี้ธรรมะนั่นมันก็หมายถึงไอ้ความที่การกระทำอะไรพูดอะไรนั้นต้องใช้สติใช้ปัญญาใคร่ควรก่อนจะทำจะพูดอะไรว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสมควรหรือไม่สมควรเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษนี่เรื่องของธรรมะเป็นอย่างนี้นะก็ต้องใคร่ควรซะก่อนเราใคร่ควรไปมันก็ไปอิงใส่วินัยอีกเช่นเดียวกันนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแล้วบางอย่างมันก็ยังไม่เกี่ยวกับวินัยเช่นความรักความชังอย่างนี้นะมันแรกเริ่มเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้เมื่อหากว่าเราระงับความรักความชังนั้นอยู่ภายในใจเลยไม่ให้มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ระงับกิเลสด้วยอำนาจแห่งธรรมะนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจธรรมะนี่มันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสสะอาดใจคนเราจะสะอาดได้ก็เพราะอาศัยธรรมะส่วนวินัยนั่นเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเป็นมีโทษอันนั้นเป็นบาปส่วนธรรมะนั่นเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดให้เบาบางไปจากจิตใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้เต็มความสามารถของตนของตนนะเพราะว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์มีสติปัญญารู้จักดีรู้จักชั่วได้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าได้มาเปล่าๆนะได้มาด้วยบุญกุศลแท้ๆตั้งแต่ชาติก่อนนู่นเราได้สร้างบุญสร้างกุศลมาเราได้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาเพราะฉะนั้นเกิดมาในชาตินี้เราก็จึงได้มาพบพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าเรานับถือเราเลื่อมใสมาในชาติก่อนแล้วบุญกรรมนั้นก็จึงโดนบันดาลให้เราได้มาเกิดในสมัยที่ยังมีศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เกิดในยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมชีพอยู่ก็ตามเมื่อเราได้มาเกิดในสมัยที่ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่เนี่ยก็นับว่าเป็นลาภอันดีของพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่าเราเกิดมาในชาตินี้นะไม่ได้มาพบศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะเป็นคนมืดบอดเลยไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วจะไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเพราะใครๆก็ย่อมไม่รู้นี่ย่อมไม่รู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าไม่มีศาสนานี่นั่นแหละไม่มีผู้สืบศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อกันมานั่นแหละเรียกว่ามันหมดยุคหมดสมัยแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปดังนั้นจึงกลายเป็นคนหลงคนเมาไม่มีโอกาสที่จะได้ละชั่วทำดีให้เต็มความสามารถได้บางท่านบางคนที่มีบุญมาก เมื่อเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วท่านก็สามารถประพฤติปฏิบัติอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าจนสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก็มีในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นท่านที่ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาเป็นสมุจเฉททัปปหานได้บรรลุอริยมรรคอริยผลก็เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างแรงกล้าเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อไปเกิดในชาติหน้าต่อไปบุญกุศลอันนี้ก็จะดลบันดาลให้ไปเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนั่นแหละคนใดที่ไม่เคยนับถือพุทธศาสนามาอย่างนี้นะส่วนมากกรรมมันก็พัดผันให้ไปเกิดในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพุทธศาสนานั่นแหละเป็นอย่างนั้นหรือว่าคนบางคนนะเช่นอย่างเกิดในยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรานี่นะบังเกิดขึ้นนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยอย่างนี้ก็มีอยู่ทมไปอะไปนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นนู่นอย่างนี้แหละ ก็เลยไม่สามารถที่จะละความชั่วทำความดีให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรได้เลยเพราะว่าลัทธิอื่นใดนอกจากพุทธศาสนาแล้วคำสั่งสอนของลัทธินั้นไม่สามารถที่จะนำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้เลยว่าอย่างได้ดีที่สุดก็เพียงแค่สวรรค์เท่านั้นแหละแต่เท่าที่ศึกษาดูลัทธิที่เขาทำกันมานั้นยากยากที่จะไปสวรรค์ได้เพราะเหตุว่าเป็นลัทธิที่สอนให้บูชายัญให้ฆ่าสัตว์บูชายัญนี่การฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปอยู่แล้วนะมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะนั่นแหละ เว้นเสียแต่พวกฤาษีดาบสนั่นพวกฤาษีดาบสนั้นเป็นพวกที่จำศีล5แล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์รับประทานแต่ผลไม้ไอ้พวกฤาษีนี่อาจจะไปสวรรค์ได้หรือไปพรหมโลกได้ผู้ที่บำเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นได้อย่างนี้ก็ไปสู่พรหมโลกถ้าผู้ที่บำเพ็ญฌานให้เกิดไม่ได้เพียงแต่ทำสมาธิธรรมดาแล้วก็มีศีล5บริสุทธิ์อย่างนี้ก็ไปสวรรค์ได้แต่หากไม่สามารถจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลต่อเมื่อได้เกิดเป็นคนมาแล้วได้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนว่าเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกเห็นชอบขึ้นในใจแล้วปฏิบัติไปตามแนวทางที่ถูกต้องนั้นนั่นแหละถึงจะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลได้ความเห็นถูกเห็นต้องชอบนั้นเห็นยังไงอ่ะก็เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละเชื่อต่อการกระทำของตัวเองไม่เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่พวกลัทธินอกพุทธศาสนาเขาถือกันเขาสอนกันนะธรรมดาผู้เป็นชาวพุทธแล้วจักไม่เชื่ออย่างนั้นเลยถ้าผู้ใดยังไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอยู่อย่างนั้นการนับถือพุทธศาสนาของผู้นั้นก็ย่อมไม่สมบูรณ์แบบย่อมเศร้าหมองย่อมไม่เป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้ให้พึงพากันเข้าใจอย่างคนบางคนบางพวกในสมัยปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่พุทธก็นับถือพราหมณ์ก็นับถือนั่นแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปบวงสรวงเทพาอารักษ์เจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่สร้างศาลเจ้าไว้นั่นน่ะเข้าใจว่ามีภูมิเทวดาไปอาศัยอยู่นั่นภูมิเทวดานั่นก็ชอบกินเนื้อสัตว์ตามความเข้าใจของคนผู้นับถือนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงขวบปีมาก็จึงมีพิธีฆ่าสัตว์ต้มแกงแล้วก็ไปเส้นสวงต่อสิ่งที่ตนเคารพนับถือนั้นอย่างนี้แหละมันก็ยังมีเหลือหลออยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นควรพากันเข้าใจไว้การที่บุคคลเราดำเนินชีวิตแบบเดินทางสองแพ่งนะมันไม่มีทางแล้วมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆนะเอาทีแรกเดินไปทางขวาไปไปนึงมันเกิดสงสัยขึ้นมาเอ๊ะถ้าจะไม่ใช่แล้วมั้งทางนี้วกกลับมาทางซ้ายเดินไปทางซ้ายหน่อยนึงพอเกิดสงสัยขึ้นมาเดี๋ยวพอวกมาทางขวาอย่างนี้นะลองวาดภาพดูสิแต่มันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทำของตัวเองนี่นะตนจะมีความสุขได้ก็เพราะตนทำความดีอาศัยอำนาจแห่งความดีที่ตนทำนี่แหละอำนวยความสุขให้ตนจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆก็เพราะการทำชั่วของตัวเองตัวทำชั่วเองกรรมชั่วมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เช่นบางคนเกิดมาแล้วมีอายุสั้นพลันตายง่ายนี่ก็เพราะโทษแต่ชาติก่อนนั้นได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงไปนั่นแล้วกรรมนั้นมันก็มาสนองมาตัดรอนชีวิตให้สั้นยังไม่ทันถึงอายุไขตายแล้วบุคคลที่จะมีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายไม่รู้จักหายรักษาอย่างไรก็ไม่หายอันนี้โทษแต่ก่อนก็ได้ทรมานสัตว์นี่ให้มันอดน้ำอดอาหารเคี่ยนตีให้มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรพวกนี้นะนั่นแหละแต่ไม่ถึงล้มถึงตายกรรมนั้นมันก็ตามมาสนองเอาเกิดมาชาตินี้ก็พอถึงเวลากรรมนั้นมันให้ผลแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายหมอก็ช่วยไม่ได้รักษายังไงก็ไม่หายนั่นแหละผลแห่งกรรมที่ได้เบียดเบียนสัตว์มาแต่ก่อนนะมันตามมาสนองเอาแต่คนเราไม่ได้คิดหรอกไม่ได้เชื่อหรอกโดยมากมันก็เชื่อไปล้มๆแรงๆไปตามลัทธิภายนอกนู่นแหละเพราะฉะนั้นจึงได้มีหาหมอดูหมอเดากันจึงได้ไปเส้นสวงกันมันเป็นอย่างนั้นเส้นยังไงก็เส้นสิอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันเหนือสิ่งใดทั้งหมดเลยใครช่วยไม่ได้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี่ก็ไม่มีทางที่มันจะช่วยได้ฮะ ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงไม่ได้ทรงสอนให้เชื่อต่อมงคลตื่นข่าวข่าวเล่าลือกันมาแล้วคันเมื่อค้นหาเหตุผลในเรื่องนั้นแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยถามใครก็ว่าไม่รู้แต่ถ้าทำกันอย่างนี้สืบกันมาไม่รู้ว่าใครเป็นต้นคิดแล้วมีเหตุผลมายังไงก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยนั่นแหละ ส่วนที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทำของตัวเองนี่อันนี้มีเหตุผลท้าให้พิสูจน์ได้เต็มที่เลยเป็นอย่างนั้นคนบางคนเกิดมาแล้วอย่างนี้นะมีผัวมีเมียมาแล้วเอาไม่ซื่อสัตย์ต่อกันในทางประเวณีบางทีเมียไปเล่นชู้จากผัวบางทีผัวก็ไปเล่นชู้จากเมียเข้าไปเกิดทะเลาะวิวาทกันหมู่นี้มันก็เตชาติก่อนนั้นตนก็ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมนี่แหละมานะนั่นแหละ กรรมนั่นแหละมันติดตามมาสนองเอามันถึงได้เป็นอย่างนั้นไอ้บางคนก็มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันจนตลอดชีวิตชีวาอย่างนี้แสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมมาเรื่องมันนะบางคนเกิดมาในโลกอันนี้นะเป็นคนปากกึกลิ้นไก่สั้นพูดออกมาไม่เป็นสำเนียงหางเสียงเลยอย่างนี้นะท่านกล่าวไว้ว่าเพราะคนผู้นั้นแต่ชาติก่อนนั้นชอบพูดเท็จพูดคำไม่จริงนะบ่อยๆเลยจนติดนิสัยเรียกว่าชอบโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนนะหรือว่าหลอกลวงคนอื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียสินหรือว่าใส่เสน่ห์เล่ห์กลให้เขาเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไปนี่กรรมเหล่านั้นแหละมันติดตามมาวะนี่มาสนองเอาทั้งเป็นใบ้ทั้งเป็นบ้าทั้งหูหนวกอะไรหมดนี่นะก็เพราะกรรมเหล่านี้เองมันตามมาสนองเอา แล้วบางคนก็เกิดมาในโลกนี้นะพอถึงเวลากรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนคือชอบดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆของนั่นมานั่นแหละกรรมนั้นติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นคนผู้นั้นก็เลยเกิดเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาหมอรักษาอย่างไรก็ไม่หายช่วยก็ไม่ได้อย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นไม่ใช่เหรอนั่นแหละโทษแห่งการดื่มของมึนเมาของส่องเสพของเสพติดให้โทษต่างๆมันติดตามมาสนองเอา บางคนอาจจะได้ทำอยู่กรรมชั่วดังกล่าวมานี่นะแต่ว่าอาจจะได้เสวยผลของกรรมชั่วนั้นหมดไปแล้วก็มีพอเกิดมาชาตินี้ก็จึงไม่กรรมชั่วนั้นจึงไม่ตามมาสนองอย่างนี้ก็อาจจะมีอยู่เป็นอย่างนั้นบางคนนั่นกรรมชั่วนั้นมันยังไม่ได้ตามมาสนองเอาแต่ชาติก่อนก็ดีมันก็ตามมาสนองเอาชาตินี้ก็มีอย่างนี้แหละมันไม่แน่นอนเรื่องกรรมนี่นะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่ากรรมบางอย่างนะมันข้ามภพข้ามชาติไปก็มีอย่างนี้แหละคือว่าอย่างว่าชาตินี้นะมันยังไม่มีโอกาสให้ผลได้ เพราะว่าบุญกุศลผู้นั้นทำมามันยังให้ผลอยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อไปสู่โลกหน้านู่นไปเกิดในชาติหน้าต่อไปนู่นกรรมชั่วนะมันจึงตามไปให้ผลได้ก็มีนี่นะที่ท่านเรียกว่าอัปปราปรเวทนิยกรรมนั่นแหละแปลว่ากรรมที่ให้ผลไปในโลกอื่นข้ามภพข้ามชาติไปนู่นเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจทุกคนให้สำรวจตรวจตาตนเองอยู่เสมอว่าตนนั้นได้มีนิสัยชั่วอะไรอยู่บ้างนิสัยที่มันจะบันดาลให้ไปทำชั่ว5อย่างนั้นนะพูดกันอย่างง่ายๆมันต้องตรวจดูตนให้รู้ว่าเมื่อรู้ว่าตนมีนิสัยที่จะชอบล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งอยู่อย่างนี้นะแล้วถ้าหากว่าปรารถนาที่จะให้ตนมีความสุขไม่ต้องการให้ตนไปตกทุกข์ได้ยากแล้วก็พยายามเว้นนี่อย่าไปล่วงนั่นพยายามเว้นให้ได้เลยไอ้ส่วนใดกรรมชั่วในที่ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนในชีวิตนี่แหละแล้วก็อธิษฐานใจละไปเสียว่าแต่ก่อนนั้นข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนี้ถ้าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้นี่ข้าพเจ้าจักไม่ทำเลยก็เพราะไม่รู้ถึงได้ทำกรรมชั่วบางสิ่งบางอย่างมาเพราะบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำต่อไปด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงนั้นนี้ก ขอให้บาปกรรมที่ข้าพเจ้าได้ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปนี่เราต้องอธิษฐานใจละเรื่อยไปอย่างนั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วกรรมเก่ามันจะไม่หมดนะมันจะตามสนองไปในชาติต่อไปอีกเนี่ยที่ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราภาคเพียรพยายามละบาปแล้วบำเพ็ญบุญนะอย่างนี้เพียรพยายามกระทำอุบายเงียบคลายในใจดังที่แนะนำมานั่นแหละถ้าว่าเราไม่ทำอุบายเงียบคลายในใจไม่อธิษฐานใจอย่างว่านั่นนะอยู่เรื่อยๆไปเฉยนี่ไม่ได้นะบาปกรรมนั้นมันไม่หมดแล้วแสดงว่าใจมันยังยึดมันไว้อยู่ยังไม่เบื่อมันจึงไม่ได้อธิษฐานใจละนี่นะให้เข้าใจ นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยว่าสรุปใจความแล้วเรื่องศีลกับธรรมนี่นะต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนี่พากันเข้าใจศีลนั้นสนับสนุนธรรมแบบนี้นะธรรมก็สนับสนุนศีลเหมือนกันนะธรรมนี่ได้แก่หิริโอตตัปปธรรมตั้งความละอายไว้ในใจเสมอละอายในการที่จะทำความชั่วตั้งโอตตัปปะไว้ในใจกลัวกรรมชั่วที่ตนจะทำลงไปนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่ให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วมันก็จะไม่ล่วงศีลห้าข้อนั้นอย่างนี้แหละหรือว่าศีลในพระวาติโมกผู้เป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ให้มีสัจจะคือความจริงใจไว้ในใจของตนเมื่อตนได้ตั้งสัจจะลงไว้ว่าจะเว้นกรรมชั่วอันใดแล้วก็เว้นจริงๆไม่ให้สัจจะอันนั้นมันล่มละลายไปเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยบูชาสัจจะเลยถ้าทำได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะละบาปกรรมความชั่วต่างๆได้แล้วก็ถึงจะทำกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างหนึ่งก็เมตตากรุณานี่การเจริญเมตตาตั้งจิตคิดปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกวันทุกคืนคิดเพ่งพิจารณาลงไปจนว่าใจมันสงบลงนู่นนะใจสงบลงด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมได้อย่างนี้แล้วก็แน่นอนนะผู้นั้นย่อมมีศีลบริสุทธิ์แท้นั่นศีลกับธรรมนะต่างถ้อยๆก็สนับสนุนซึ่งกันและกันดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติกระทำเอาในธรรมบรรยายที่แสดงมาแต่ต้นนี้นะได้ปารภถึงความเห็นผิดความเห็นถูกนี่เป็นหัวข้อที่บรรยายมา ไอ้พวกที่มีความเห็นผิดนั่นก็เนื่องมาแต่ความที่ไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไปคบหาสมาคมกับลัทธิอื่นศาสนาอื่นพวกลัทธิอื่นเขาก็สอนให้เห็นผิดเป็นชอบไปอย่างนี้แหละพวกสัมมาทิฏฐิพวกมีความเห็นถูกเห็นชอบเมื่อเกิดเป็นคนขึ้นมาได้พบพุทธศาสนาแล้วได้ฟังคำสอนพระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆเนี่ยอันนี้แหละที่ยกขึ้นเป็นหัวข้ออธิบายนั่นนะเมื่อบุคคลผู้มาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจบริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินแล้วก็แสดงถึงผลแห่งกรรมชั่วที่บุคคลกระทำถึง5อย่างนั่นแหละว่ากรรมชั่วที่บุคคลทำ5อย่างนั่นนะมันตามมาสนองเอาในชาตินี้หรือว่าบุคคลทำกรรมชั่วในชาตินี้มันก็จะตามไปสนองเอาในชาติหน้าต่อไปนี่ฉะนั้นให้พากันกลัวต่อกรรมชั่วทั้งหลายให้ได้